2599 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła siódma, dziś poniedziałek, 16 czerwca, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Tragiczna wiadomość z Iraku, nie żyje jeden z żołnierzy pełniących służbę w ramach polskiego kontyngentu wojskowego. Atak i odwet, Iran ponownie wystrzelił rakietę w kierunku Izraela. To ostatni dzień na składanie protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym. Nie żyje jeden z żołnierzy pełniących służbę w ramach polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. Poinformował o tym dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał dywizji Maciej Klisz. Okoliczności zdarzenia, do którego doszło wczoraj, są wyjaśniane przez żandarmerię wojskową pod nadzorem prokuratury. Rodzina zmarłego żołnierza została objęta wsparciem, w tym pomocą psychologiczną. W imieniu własnym oraz całej społeczności wojskowej składam najbliższym żołnierza wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje, czytamy w komunikacie dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Iran ponownie wystrzelił rakiety w kierunku Izraela. Syreny alarmowe zostały uruchomione w całym kraju. Armia nakazała obywatelom schronienie się w bezpiecznych miejscach. W Jerozolimie słychać było eksplozje. W pobliżu Hajfy wybuchły pożary. Zginęły co najmniej 3 osoby, a przeszło 70 zostało rannych. Izrael z kolei zaatakował m.in. irańskie Ministerstwo Obrony oraz lotnisko w Mechszedzie, drugim co do wielkości mieście Iranu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu stwierdził, że irański reżim jest słaby i może upaść w wyniku trwającego konfliktu. Nazwał reżim teologicznymi bandytami, którzy nie mają poparcia obywateli. Mordują ich i szykanują od prawie pół wieku, rozstrzeliwują kobiety, bo nie zakryły włosów, strzelają do studentów, wysysają tlen z wielkiego irańskiego narodu. To jest po prostu reżim terrorystów, nie możemy dopuścić, żeby mieli broń atomową. Nasze dane wywiadowcze wskazują, że chcą dać broń swoim poplecznikom z Huti. To terroryzm nuklearny na globalną skalę, zagrożeni są wszyscy. Konflikt się zaognia. O godzinie 9 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbędzie się narada na temat pomocy w ewakuacji Polakom, którzy chcą opuścić Izrael z powodu konfliktu z Iranem. O eskalacji konfliktu będą rozmawiali dziś politycy na szczycie G7. Przywódcy największych potęg gospodarczych przybyli do kanadyjskich Gór Skalistych. O czym jeszcze będą rozmawiać, z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Szczyt grupy G7 odbywa się w momencie głębokich podziałów zachodniej koalicji, które powstały po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu. Jako gospodarz szczytu premier Kanady Mark Carney postanowił więc zrezygnować z wydania wspólnego oświadczenia lub komunikatu na zakończenie spotkania. Jednym z punktów spornych było obniżenie limitu cenowego na eksport rosyjskiej ropy. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Japonia i Kanada chciały obniżyć go z obecnych 60 do 45 dolarów. Z niejasnych powodów sprzeciwiły się temu Stany Zjednoczone. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że wraz z pozostałymi przywódcami będą rozmawiać o złagodzeniu kryzysu pomiędzy Izraelem a Iranem. Przywódcy G7 chcą też rozmawiać z Donaldem Trumpem o nałożonych przez niego cłach. Może to sprawić, że szczyt zdominuje seria rozmów dwustronnych, a na drugi plan zejdzie przesłanie jedności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś mija ostatni dzień na składanie protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym. Można to zrobić w biurze podawczym sądu albo pocztą. Jak dotąd zgłoszono ponad 430 przypadków nieprawidłowości związanych z drugą turą wyborów. Sąd Najwyższy nakazał ponowne przeliczenie głosów z 13 obwodowych komisjach wyborczych. A o szczegółach Michał Makowski. Wylosowani sędziowie sądów rejonowych z pomocą asystentów mają obejrzeć i przeliczyć ponad 13,5 tysiąca kart do głosowania. W komisjach z Krakowa i Mińska Mazowieckiego prawdopodobnie doszło do pomyłki w przygotowanych protokołach i zamiany wyników obu kandydatów. Głosy z jednej z komisji w Oleśnie zostaną przywiezione do sądu dzisiaj rano przez wyznaczonego urzędnika z gminy, mówi prezes tamtejszego sądu rejonowego Maria Jolanta Heusler. Oczywiście po dokonaniu oględzin zostanie niezwłocznie zwrócony z plombami nałożonymi przez sąd. Sądy rejonowe mają czas do czwartku na przeliczenie głosów i przesłanie informacji do Sądu Najwyższego. A dzisiaj sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego ma złożyć obszerny protest wyborczy i domagać się ponownego przeliczenia głosów, tu cytat, wszędzie tam, gdzie wykazane są nieprawidłowości. Michał Makowski, Polskie Radio. Sąd Najwyższy ma czas na wydanie orzeczenia o ważności wyborów do 2 lipca. Blisko 3 miliony aktywnych przejazdów. Przedszkolaki, uczniowie po raz ósmy bili rekordy w ramach akcji Rowerowy Maj. Na zakończenie odbył się piknik. rekordowe liczby. Co roku ma wrażenie, że to już jest absolutny maks, a potem w następnym roku się okazuje, że te liczby są jeszcze większe. Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. 547 szkół i przedszkoli w tym roku gościło rowerowy maj. Staramy się edukować dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Lena Żebrowska, referat profilaktyki Warszawskiej Straży Miejskiej. W tym okresie właśnie wiosennym, gdy my codziennie je odwiedzamy na tych zajęciach naszych profilaktycznych, to tych rowerów, hulajnóg przybywa. Widać, że dzieciaki bardzo chętnie to robią. Opowiadają sobie, czy jutro też będziesz na rowerze, czy jutro przyjeżdżasz, tak? Oczywiście, więc wzajemnie się motywują. W akcję zaangażowało się niemal 550 szkół i przedszkoli z całej Warszawy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Są tacy, którzy uważają, że to największy sukces w historii polskiego motorsportu. Robert Kubica wraz z Chińczykiem Yifei Emie oraz Brytyjczykiem Philem Hansonem. Ten tercet tworzył ekipę FA Corse Ferrari. Wygrał legendarny 24-godzinny wyścig Le Mans. Mówi ekspert motorsportu Tomasz Szmandra. W 2021 roku Robert jeszcze w tej słabszej kategorii LMP2 na ostatnim okrążeniu samochód się zepsuł i na ostatnim okrążeniu Robert stracił pewne zwycięstwo. To był wielki dramat nie tylko Polaka, ale całej ekipy. Wydawało się, że taka szansa się już nie powtórzy. Powtórzyła się. Robert stanął na najwyższym stopniu podium i to jeszcze w tej kategorii najszybszych hypercarów, czyli w klasyfikacji generalnej. Robert Kubica, jedyne zwycięstwo w Formule 1, jak pamiętamy, zanotował w Grand Prix Kanady. To było 17 lat temu. Tegoroczne zawody wygrał George Russell z teamu Mercedesa przed broniącym tytuł Maxem Verstappenem z Red Bulla oraz innym kierowcą Mercedesa, nastoletnim Włochem Andreą Kimim Antonellim. To jeszcze jeden wątek z motorsportu w tym serwisie. We wczorajszej audycji trzecia strona medalu na naszej antenie. Pięciokrotny mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik po weekendowym zwycięstwie w Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze w Manchesterze wyjaśnił, co poprowadziło go do sukcesu. Starałem się nie przeszkadzać motocyklowi, dawać mu jechać tam, gdzie czułem, że chcę jechać i chcę nabierać tej prędkości, więc jakby to było bardzo kluczowe i ważne na tym torze, żeby właśnie mądrze gdzieś tam dysponować mocą, prędkością. Oto patent Bartosza Zmarzlika na sukcesy na żużlu. Warto włączyć co niedzielę trzecią stronę medalu, choćby po to, żeby posłuchać, jak skromnym człowiekiem jest nasz świetny żużlowiec. Warto też włączać mecze naszych siatkarzy. Z reguły wygrywają. Pierwszy tegoroczny turniej Ligi Narodów w Chinach skończyli z kompletem zwycięstw. Na zakończenie zawodów za Wielkim Murem 3-0 pokonali Serbów, wcześniej Turków, Japończyków i Holendrów. Własne słabości pokonało wczorajszego przedpołudnia prawie 2000 fantastycznych pań w Irena Women's Run, czyli biegu kobiet, mówi dyrektor imprezy Marcin Fudalej. Chyba jestem na, tak jak bateria jest w telefonie 1%, tak i właściwie mi wszystkie baterie popadały w telefonie, także jeszcze moja jedna życiowa troszeczkę jest, ale to dzięki tym paniom, które tutaj dodawały tyle energii tak naprawdę. To tylko mnie podtrzymywało, bo bez tych pań prawdopodobnie to musielibyśmy gdzieś mnie szukać na trasie. Mówił Marcin Fudalej, jeden z nielicznych przedstawicieli gatunku męskiego, mogących wczoraj chłonąć niezwykłą kobiecą energię. Też miałem ten zaszczyt. Trójka była patronem medialnym Irena Women's Run. Kolejna edycja imprezy za rok, 21 czerwca. Dziś i jutro pierwsza tura zapisów. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Tydzień rozpoczyna się pochmurną i deszczową aurą w zachodniej połowie kraju. Na wschodzie jest słonecznie i to na wschodzie dziś będzie upalnie. Ponad 30 stopni w najcieplejszym momencie dnia w Warszawie i Białymstoku. Na zachodzie chłodniej, nieco ponad 20 stopni. W strefie opadów stopni kilkanaście i ta strefa w ciągu dnia będzie się przemieszczać z zachodu na wschód. Prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dziś. Gorące okazje na produkty objęte promocją. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2699 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9:07. Zapraszamy do Trójki. Audycja z Państwa udziałem. Dwie dwójki i siedem trójek. Nie sam Robert wygrał ten wyścig, tylko cały zespół, którego jest częścią, i mówienie tylko o nim jako zwycięzcy jest trochę niesprawiedliwe. Nie należy zapominać o pozostałych dwóch kierowcach. Pamiętamy, mówimy, jechali też Yifei Ye oraz Phil Hanson, a zespół to też oczywiście inżynierowie czy mechanicy i sponsorzy także, i wszystkich wyliczać nie będę, ale... To Robert Kubica przejechał prawie 50% tego wyścigu, to on siedział za kierownicą przez ostatnie 3,5 godziny i to Kubica jest drugim w XXI wieku kierowcą, który ma na koncie wygraną w F1 i w Le Mans, obok Fernando Alonso. Więc jakby uwaga, polskiemu kierowcy chyba się należy. The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day to let it get away. You're on the road, but you got to Beautiful Day. Być może grało wczoraj u Roberta Kubicy wieczorem. Robert Kubica czekał ładnych kilka lat na wygraną w Le Mans, ale się udało. Sławosz Uznański-Wiśniewski wciąż czeka na lot w kosmos. Może w czwartek, może, ale takie oczekiwanie, odkładanie czy przekładanie zdarzyć może się każdemu z nas. Wszyscy możemy być jak doktor Sławosz albo driver Błyskawica, chociaż czasami przekładanie nigdy się nie kończy. O takie sytuacje pytała Ola Dobieszewska. Czy wam się też kiedyś zdarzyło, że coś ważnego zostało dla was przełożone albo odwołane? Egzaminy ósmoklasisty przez pandemię. 12 marca 2020 roku miałam mieć turniej w Łebie, na który wyczekiwałam 3 miesiące i niestety z powodu rozpoczęcia kwarantanny został ten turniej całkowicie odwołany. Na bal ósmoklasisty czekałam i się nie doczekałam, bo też przez kwarantannę odwołali. A już były takie plany, suknia kupiona, a tu nie ma. I jakoś sobie zrekompensowała pani to, czy nie? No studniówka później była, to może jakoś, ale też nie była jakaś super. Ale było w porządku. Czy zdarzyło się właśnie pani tak, że czekała pani na jakieś wydarzenie, a ono zostało odwołane albo przesunięte? Tak. Wczoraj został odwołany mój związek. Czarantka z Tindera. Przez COVID. Koncert. Chyba w Warszawie, z tego co pamiętam, Niall Horan. To wszystkie osoby, które słuchały One Direction i czekały na ten koncert, po raz pierwszy pojawił się w Polsce, no to było wow. No ale niestety został odwołany. Pamiętam, że trochę płakałam. Ja w sumie miałam lecieć do Stanów na 2 tygodnie i potem wyjazd się przesunął, potem się odwołał, potem znowu przesunął i w końcu nie poleciałam. Nadal ubolewam, nadal sobie nie radzę z tym. Nadal niespełnione marzenie, ale wierzę, że może w tym roku. Ja bardzo czekałem na wyjście ze znajomymi na stand-up. Jak się zaczął COVID, to odwołano nam ten stand-up i nie poszedłem. I nadal czekam, tak. Mam ciągle bilet w portfelu. To będzie pierwsza historia z happy endem, że zostało przełożone, ale jednak wypaliło. Tak, chcieli nas poznać na urodzinach naszej koleżanki wspólnej i w pewnym momencie napisali właśnie do niego, żeby przyszedł, ale on stwierdził, że jest zmęczony czy coś. Nie pamiętam. Coś miałem kolejnego dnia. Coś stwierdził, że nie przychodzi. Stwierdziłam, aha, okej. O godzinie 22. I w sumie kilka miesięcy później się spotkaliśmy, bo ty przyszedłeś, mimo że nikt cię nie zapraszał. Tak, przyszedłem cały spocony z biegu. Ale z medalem na piersi. O, no właśnie. Mi się udało. Jakoś tak, mimo że zostało coś przełożone, to w końcu wypaliło. No i mam nadzieję, że właśnie ten nasz lot Polaka w kosmos też tak wypali. A na co państwo czekają, albo czekali bardzo długo, niczym Robert Kubica, albo drugi Polak w kosmosie, ale wciąż z gwiazdką. 22 i 7 trójek, zapraszamy, a teraz piosenka dnia. David Byrne z Talking Heads zapowiada solowy album utworem Everybody Loves. Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love, in every kind of way, everything you know, in every single face. Every change of heart, and every saving grace, every song we sing, and every kind of place. Everybody sees, everybody's asking, everybody please. everybody's front. Czekaniem było moment, kiedy zostanę dziadkiem. I to się wydarzyło. Jestem szczęśliwym dziadkiem dwóch wspaniałych wnuków i ten okres, kiedy jestem dziadkiem, jest chyba najpiękniejszym okresem mego życia. Dziś pod hasłem co się odwlecze, to nie uciecze. Czekamy na Państwa historię. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. A teraz wracamy do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Iran i Izrael wzajemnie się bombardują, rakiety spadają na oba te kraje. No i sytuacja jest coraz poważniejsza. O tej sytuacji i o możliwych także czarnych scenariuszach wczoraj w audycji międzynarodowej Marcin Walter rozmawiał z profesorem Robertem Czuldą z Fundacji Puławskiego. Jakie są możliwe najgorsze scenariusze rozwoju wydarzeń? Czy takim scenariuszem byłoby wciągnięcie Ameryki w tę wojnę? Pytanie najgorsze dla kogo? No bo dla Iranu faktycznie ten upadek rządu i potem wojna domowa to byłaby taka najgorsza opcja dla Iranu. Natomiast dla regionu, a więc także dla nas po części pośrednio, bo to wpływa także na nas, jest sytuacja, w której Izrael atakuje Iran jeszcze bardziej, a Iran na przykład decyduje się na atakowanie celów w regionie, bo mamy amerykańskie bazy Bahrain, Katar i przede wszystkim próba zablokowania cieśniny Ormuz, a więc eksport ropy naftowej, gazu do różnych części świata, w tym do Europy także, byłby zagrożony. Wtedy ceny ropy naftowej, gazu rosną na światowych rynkach i na przykład Polska, także sytuacja gospodarcza ulega pogorszeniu. Czy do wojny mogą przystąpić państwa Zatoki Perskiej po różnych stronach tak naprawdę? One absolutnie nie chcą wojny. One się boją Iranu z różnych powodów, intencji, programu jądrowego Iranu. Bo to nie jest tak, że tylko Izrael się obawia broni irańskiej jądrowej. Państwa arabskie też się obawiają, ale te państwa nie chcą prowadzić wojny. One chcą, żeby w regionie panował spokój. Netanyahu, czy tylko chodzi mu o bezpieczeństwo i unicestwienie programu nuklearnego Iranu, czy także właśnie broni własnej pozycji, bo mamy w Izraelu od miesięcy protesty, mamy wojnę z Hamasem, która nie idzie po myśli Netanyahu, mamy zarzuty dotyczące ludobójstwa w strefie Gazy, w niewoli Hamasu są wciąż izraelscy jeńcy, no a poza tym na Netanyahu ciążą korupcyjne zarzuty i konszachty z Katarem, przymykania oczu na finansowanie Hamasu. Mówiąc krótko, pozycja Netanyahu jest naprawdę bardzo, bardzo trudna, stąd też atak na Iran możemy także analizować z perspektywy takiego skoku do przodu. Skoro dzieje się źle wokół mnie, zróbmy kolejne zamieszanie, które jest zbieżne jednak z interesami Izraela, czyli ograniczenie potencjału Iranu, a przy okazji to ciągnie uwagę opinii publicznej ode mnie na jakiś czas, takie typowe odwrócenie uwagi, a jeżeli na przykład Izraelczykom uda ograniczyć ten potencjał jądrowy i uda się zredukować zagrożenie irańskie, to Netanyahu wystąpi z pozycji tego, który wygrał. I wówczas może być taka narracja. Netanyahu ma wiele na sumieniu, ale z drugiej strony okazał się mężem patrzęściowym Izraela, więc darujmy mu te winy i dajmy mu żyć na emeryturze. Nie ścigajmy go na przykład za różne kwestie. Więc to jest także kwestia osobista dla premiera Izraela. Tą stroną dominującą jest obecnie Izrael, który stara się swoje cele jak najszybciej osiągnąć. Z tego, co mówią Izraelczycy, operacja powinna trwać około tygodnia, a może nawet dwóch. No właśnie CNN powołuje się na swoje źródła, mówi not days but weeks, czyli tygodnie jednak. Tak, to jest też pewnie takie wenty bezpieczeństwa, tak, bo się może okazać, że Izraelczykom idzie wolniej, zakładali, więc lepiej założyć trochę dłuższy czas i potem zakończyć operację wcześniej, mówiąc, że to był sukces, niż przyciągać operację. Sytuacja jest dynamiczna. My tak naprawdę nie do końca wiemy, ile obie strony mają amunicję, to jest kwestia kluczowa, oraz jak skuteczne są te uderzenia. Tak mówił profesor Robert Czulda z Fundacji Puławskiego. Sytuacji na Bliskim Wschodzie oczywiście w Trójce będziemy się przyglądać.

a ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,99. Oferta od 12 do 18 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Marian, rower kupić najlepiej... W Media Expert, Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. O, i te kaski Avus mają. No, kup sobie, kup. Teraz w Media Expert mega okazje. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest 7:31. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik. Nie żyje polski żołnierz pełniący służbę w ramach kontyngentu w Iraku, poinformował o tym dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Sprawę wyjaśnia żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury. Rodzina zmarłego żołnierza została objęta wsparciem, także pomocą psychologiczną. Policja aresztowała po obławie 57-letniego Vonsa Boltera, podejrzanego o zamach na dwoje ustawodawców z Minnesoty i ich małżonków. Zginęli członkini Izby Reprezentantów Melissa oraz jej mąż Mark Hortmanowie. Do ataków na przedmieściach Minneapolis doszło w nocy z piątku na sobotę. Sprawca najpierw postrzelił kilkakrotnie senatora Johna Hoffmana i jego żonę, a następnie pojechał do domu Melissy Hortman. Po pięciokrotnej zmianie terminu misja kosmiczna, w której bierze udział polski astronauta, ma się rozpocząć w czwartek. Ten czwartek. Tego dnia Sławosz Uznański-Wiśniewski ma polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Wciąż nie ustalono dokładnej godziny końcowego odliczania. Odpowiednie certyfikaty misji są ważne do niedzieli. Kolejny serwis Trójce o 8. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od Bliskiego Wschodu. Izraelska armia poinformowała w nocy o wystrzeleniu przez Iran kolejnej salwy rakiet balistycznych w kierunku Izraela. Na to wszystko oczywiście ma wpływ na nasze portfele. Ropa podrożała w ciągu tygodnia łącznie o 12%, a taki wzrost notowań tego surowca oznacza podbicie cen na stacjach benzynowych o około 20 groszy na litrze. Oczywiście gdyby natychmiast przełożyć to 1:1 na ceny paliw. Dzisiaj o poranku w Londynie za baryłkę płaci się $75. A co będzie działo się dalej? Gdybyśmy w ciągu kolejnych dni widzieli perspektywę bardzo mocnej eskalacji, to ropa mogłaby przekroczyć spokojnie $100 za baryłkę. W tej chwili jesteśmy w okolicach $70. W tej pesymistycznej wersji pewnie dojść do tych poziomów, które obserwowaliśmy w kwietniu 2022 roku, czyli 130 kilka dolarów. No i oczywiście ze wszystkimi konsekwencjami. W przypadku Polski bardzo mocny spadek wartości złotego, oczywiście spadki na światowych giełdach. Mówi ekonomista Marek Zuber. Jego zdaniem możliwy jest scenariusz takich wzrostów cen ropy, jak po rosyjskim ataku na Ukrainę, ale jeśli konflikt potrwa dłużej, możliwe, że efekt szoku niedługo wygaśnie. Inflacja w maju wyniosła 4%. W kwietniu wskaźnik ten był jeszcze na poziomie 4,3%. To bardzo dobre dane GUS-u z piątku. Kolejne z rzędu, lepsze od spodziewanych. Dzisiaj pewnie także zaskoczenie będzie pozytywne, bo urzędnicy poinformują o inflacji bazowej, czyli bez cen energii i żywności. Konflikt na Bliskim Wschodzie może jednak wyhamować rajd w kierunku celu inflacyjnego, a tym samym apetyt Rady Polityki Pieniężnej na obniżkę stóp. Jest zielone światło od Komisji Europejskiej, żeby przedłużyć do końca przyszłego roku wydatkowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Pierwotnie rząd miał mieć na to czas do końca sierpnia 2026 roku. A dzisiaj Ministerstwo Funduszy ma poinformować i podsumować półtora roku wydatkowania KPO i między innymi będziemy właśnie o tym rozmawiać w Informatorze Ekonomicznym, gdzie podziały się te pieniądze z KPO i czemu, mówiąc kolokwialnie, nie rozchuśtały inwestycji w Polsce. Już o 9:30 Informator Ekonomiczny. Zapraszam i do usłyszenia. Krem z filtrem spakowany. Przyda się dziś na wschód od Łodzi. Bezchmurne niebo w tej części kraju przez większość dnia i ponad 30 stopni w Warszawie czy Białymstoku. Na zachodzie chłodniej i też na zachodzie kraju deszcz, który będzie się w ciągu dnia przesuwać w stronę wschodu, żeby schłodzić. Dziś pod hasłem co się odwlecze, to tu wstawić odpowiednie hasło. 2 dwójki i 7 trójek. No, droga trójko, na co czekamy? Czekamy na to paliwo po 5.19. Pozdrawiam. Nie jestem ekspertem, ale biorąc pod uwagę wieści z serwisu ekonomicznego, to raczej szóstki z przodu należy się spodziewać, takiej solidnej. X lat temu to miało miejsce, czekałem ze swoją decyzją, żeby ukochanej się oświadczyć. Mówię, a jak wyjdę z tego wojska cholernego, to to zrobię. No i czekałem, no jak wyszedłem. Jak się wybrałem do tej ukochanej, to się okazało, że już jest coś inne. To moje czekanie to wyszło mi nie. A może i na dobre mi wyszło. Chyba na dobre w takiej sytuacji. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, I dare, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell if she's into you. She's a winding road. Running on down since I was 7 years old. Susan, I would love to hold you if I can. Susan, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back, just like that. I need you, Susan. Oh, Susan, now I need you. Your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to. Nowość od Ray, tym razem współpraca z Markiem Ronsonem przyniosła Suzanne. I tak gramy w trójce o poranku. 22 i 7 trójek, numer obowiązuje, bo zapraszamy do trójki. Zadzwonił do nas pan Mariusz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A za chwilę państwo i tak poznają głos. Mariusz Owczarek z redakcji muzycznej. Cześć Mario, jesteś w Poznaniu na Enter Enea Festiwalu pod trójkowym patronatem, ale wczoraj byłeś w zupełnie innym miejscu. Tak, mogę to określić takim krótkim wstępem. Praga pozdrawia Poznań, Poznań pozdrawia Warszawę. Praga, czyli koncert Bruce'a Springsteena. Już kiedyś używałem takiego hasła, czy słychać w moim głosie zazdrość. No teraz też by mogło być, ale musiało być fajnie. Było fajnie, było fantastycznie i ja też się wpisuję dzisiaj w temat główny porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Co się odwlecze, to nie ucieszę, bo rok temu nie udało mi się dojechać do Pragi, bo był Enter, bo to się tak pokrywało terminami, ale w tym roku udało się połączyć jedno z drugim. Być i na koncercie Bruce'a Springsteena i Street Band w Pradze na lotnisku Letnany. I już dziś przyjechać do Poznania, aby od jutra relacjonować dla Państwa 15. jubileuszowy Enter Arena Festiwal pod naszym trójkowym patronatem. Ale chyba relacji z koncertu Bruce'a Springsteena też możemy się spodziewać, chociażby w Mało Obiektywnie. Tak, tak. To od razu zapraszam na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, jak zawsze. Tym razem to będą 2 godziny poświęcone wyłącznie Springsteenowi, wyłącznie tej trasie koncertowej, temu koncertowi w Pradze, dla mnie bardzo szczególnemu. Na pewno pojawią się także niezawodni polscy fani, artyści skupieni w fanklubie Blood Brothers Poland. No i będziemy Państwu opowiadali o tym koncercie, który trwał bez 10 minut 3 godziny. Zaczął się Bruce w formie. Tak, Bruce w formie znakomitej. Zaczęło się to wszystko o 18.40, skończyło się 21.30 mniej więcej. Jeszcze nie policzyłem, ile to było utworów, ale naprawdę w formie wyśmienitej. Nie chcę mu wypominać lat, ale skończył 75 i we wrześniu skończy 76, ale nie wydaje mi się, żeby to była ostatnia trasa koncertowa tego zespołu, bo jest tyle energii, tyle pozytywnego przekazu tego, co dostaje ten zespół i Bruce Springsteen sam jako lider tej grupy od publiczności, no to jest trudne do opisania. Tylko ci z Państwa, którzy byli na takim koncercie, wiedzą doskonale, o czym mówię. Postaramy się o tym opowiedzieć, jeśli w ogóle jest to możliwe, w trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. A czy polityczne treści pojawiły się na tym koncercie? Bo znany Bruce Springsteen z tego, że się wypowiada i ostatnio też mocne słowa w stronę administracji Donalda Trumpa wypowiadał. Tak, i one padły również na tym koncercie w Pradze. Bruce nawiązał do najnowszych wydarzeń, czyli do słynnej parady urodzinowej, jeśli mogę tak to określić, w dniu urodzin prezydenta Trumpa i do tego, jak Amerykanie zareagowali na ten pomysł, aby parada była właśnie tego, a nie innego dnia. I nawet padło ze sceny to słynne No Kings in America, które nieśli na transparentach Amerykanie tego dnia. Tak, no, Springsteen zawsze mówił o Ameryce, zawsze miał swoje zdanie. Niektórzy uważają, że artyści są od grania muzyki, a nie od zmieniania świata. To jest moim zdaniem kwestia otwarta, odpowiedź na to pytanie. On zawsze śpiewał o Ameryce. Tak jak mówił na tym koncercie, śpiewam o Ameryce od 50 lat, dlatego tak bardzo zależy mi na tym, co dzieje się w moim kraju. I śpiewał też wczoraj w Pradze Bruce Springsteen. Mariusz Owczarek będzie Państwu o tym koncercie jeszcze w trójce opowiadał. Mario, to może zagramy coś Bruce'a Springsteena na koniec naszej rozmowy? Na to nie trzeba mnie szczególnie namawiać. To proszę, możesz sobie zamówić teraz utwór. To ja sobie wybieram, jeśli mogę, No Surrender, czyli Nie poddajemy się, bo to jest zespół, który no, będzie grał do końca świata i jeden dzień dłużej. Pani Kasiu, prosimy. Jest No Surrender. Mariusz Owczarek, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy Poznań. Ukłony, do usłyszenia. We learn more from a 3-minute record. Za 14 minut będzie godzina 8. Renata Grochal już w studiu Trójki. Dzień dobry. Michał Dworczyk, dzisiaj gościem rozmowy politycznej. Nie może być inaczej. Musimy dawać antenę różnym opcjom politycznym, więc dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Będziemy rozmawiać o tym, czy Sąd Najwyższy powinien się zgodzić na przeliczenie wszystkich głosów w wyborach prezydenckich. Coraz więcej wniosków na ten temat się pojawia. Dzisiaj sztab Rafała Trzaskowskiego ma złożyć protest w Sądzie Najwyższym. Wylicza różne nieprawidłowości, do których miało dochodzić podczas liczenia głosów. To jest bardzo ciekawe, czy rzeczywiście dojdzie w Polsce do przeliczenia ponownego głosu. I o tym o 8.13. Serdecznie zapraszam. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżę. Przedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem. By kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Męskie granie orkiestra o sprawach ziemskich, wśród tych spraw muzyka, a kolejną muzyczną historię ma dla nas Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Junior, senior, move your feet. Duński dynamit. Tym razem na światowych parkietach. Co może się wydarzyć, kiedy niespełnieni rockmeni wezmą się za taneczne brzmienie? Zazwyczaj pewnie nic dobrego, ale są wyjątki. Kiedy w 1994 roku zespół Ludox zwyciężał w popularnym duńskim turnieju muzycznym Championship of Rock, rodacy mogli w nim dostrzegać swoistą odpowiedź na popularny w tamtym czasie Britpop, chociażby grupę Blur. Jednak pomimo pierwszych sukcesów, rok później Ludox rozwiązali się, a dwaj muzycy tej grupy, Jesper Mortensen i Jeppe Laursen, założyli projekt oparty na wspólnej pracy w studiu. Chodziło o śmiałe, a niekiedy brawurowe miksowanie inspiracji. Od rock'n'rolla spod znaku Beatlesów i Stonesów, poprzez Aretha Franklin i brzmienie Motown, po oldschoolowy hip-hop i współczesną elektronikę. Junior, bo taki pseudonim przyjął Jesper, oraz Senior, czyli Jeppe, wstrzelili się w popularne na przełomie wieków hity na granicy żartu, tak zwane novelty songs. Jednak w ich pierwszym singlu Move Your Feet była potężna energia, która poniosła się najpierw po falach duńskiego radia, a potem podbiła resztę świata. Słuchacze zachodzili w głowę, czy to nowy utwór Michaela Jacksona? Junior Senior przyznawali w wywiadach, że fascynacja The Jackson 5 nie była im obca. Singiel miał jeszcze jednego cichego bohatera. Producent Thomas Troelsen, który pomógł złożyć ze sobą dziesiątki bardzo ekspresyjnych dźwięków, wkrótce stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych inżynierów komercyjnego popu na świecie. Na przestrzeni kolejnych dwóch dekad maczał palce w nagraniach m.in. Pitbulla, Justina Biebera, czy Davida Getty. Fenomen Move Your Feet był też po części zasługą teledysku stworzonego przez brytyjskie studio Shinola, produkujące też klipy m.in. dla Radiohead, Queens of the Stone Age czy Coldplay. Obrazek był rozpikselowaną animacją w stylu starych gier wideo, świetnie wpisującą się w szaloną, nieco komediową estetykę juniora i seniora. Piosenka do wyjaśnienia. Zapraszamy do reklamy. Czym jest postęp? W Audi to zasięg, który daje wolność w podróży. To przyspieszenie, którego doświadczasz w absolutnej ciszy. I ładowanie, które jest krótką przerwą na kawę.